گلهای تازه، برنامه شماره 129، با همکاری هنرمندان ایرج، اسدالله ملک، محمد حیدری، جهانگیر ملک. شعر از شادروان پژمان بختیاری، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفر. دیوانه محبت جانانم هنوز، دست از دلم بدار که دیوانم هنوز. عمری به گرد شمع جمال تو گشتم، و آتش نخورده بر پر پروانم هنوز. خانه ای که دولت وصل تو یافتم، چون حلقه بسته بر در آن خانه ام هنوز. زین خانه رم مکن که ز آهو وشان شهر، کس جز تو ره نجسته به کاشانه ام هنوز. Thank you. شود پرده چشمم، می شود پرده چشمم پر کاهی I'm